الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم سورة الشورى مكي سورة فزدها ميم سجري ومخي رزخرب ننازل شوي نزول کی 62 دشپیتم او ترتیب کی 243 42 نمبر دے زمانہ د نزول نری صورت آخر دور د مکی دے 53 آیتونه او 15 رکوعات دی پکی دا حوامیم روان دی اول حامیم مومنو نوالتی کی نبی دے شرک پی دعا وکڑا صرف د یو الله نه بغواړي او د الله نه سوا د بل چا نه به نه غواړي نو بیا د اعتراضاتو سلسله شروع شوه نو شورا کې د دیو څلور اعتراضات ذکر شو د هغوی جوابونه نو دې صورت کې د دیو نور درې اعتراضات او د هغوی جوابونه ذکر کوي صورت مقصد او دعوه هم ده دا غدریو شبهاتو اعتراضاتو جواب ورکول ولازم دار چاول اعتراض دیو دا کئی چی دا کوا مسئلہ چی تکی نستان فخوا دا چانه دا کر دا غی جوابو نبوشی اول جواب دریم آیات کی کئی كذلك يوه إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم چه دا مسلا يوازي دا پیغمبر نكي بلکه دا مخينو كتابونو كي هموا وإلى الذين من قبلك او دوهم جواب ديار لسم آيات كي كيه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك چې دا مسله د توحید او رد د شرک سری پیازی دا پیغمبر نه کوي مخکې پیغمبرانو هم دا کړی دا لکه نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام شو نو دویم اعتراض دی کوي چې عام کتابونه ستا خلاف دي او په عامو کتابونو کې ستا خلاف خبره ده نو دی اعتراض جوابونه گن جوابونه دی صورت کی ورکی ہو اول جواب لسم آیات کی دے وما اختلفتم فیه من شیئن فحکمه الی اللہ دی خلق و خبر لو اعتبار نشتے اختلاف چی راشی نو تب قرآن تزی چی قرآن سوی او دویم جواب بیا پی لسم آیات کی کئی فلذلك فادعوا واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم عام کتابونو کې خلق خپل خواهشات نه نستلی د خواهشات تابعداری بنه کې اول اسم آیات کې بیا جواب ده الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان سو خبره وکي په قران باندې تلي قران سره برابر ده او کنه ده برابر او وصل و اختم کی بیا سلورم جواب کئی استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من الله. خبر بصرف د الله منی دا مخلق خبر له اعتبار نشتی. او دو پزوسم کی بیا د جواب کی وکذالک وحینا الیک روحا من امرنا. قران الله و امر علی گلینے کما خبر چ قران کی نغیر اعتبار دے نو درې اعتراض بیا کوي چې عام پیران او مليان ستا خلاف دي او هغه ستا خلاف خبره کوي. نو سوال لسم آیت کې دغه جواب کوي وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. چې عام پیران او مليان خلاف دي نه دا اختلاف دي د زید او د عینات په وجه باندې کړی دی او دا حق پرستو کیږي داسي. نو دا درې اعتراضات شو دغه جوابونه. اول اعتراض چې دا مسله بل چانه ده کړله دغه دوه جوابونه وشو. دویم اعتراض چې عام کتابونه ستا خلاف دي دغه پنځه جوابونه وشو. او درېم اعتراض چې عام مليان او پیران ستا خلاف دي دغه جواب وشو. دا رو صورت خلاصه ده. سورت اول کې حم میم عین سین قاف دې ته مقطعات وي. دې کې صحیح معنی هم هغه چې الله دې په مقصد خپوي او نور په کیسي تاویلات دي کې کی حکمت ته اشاره ده او میم کې مجد شرافت ته اشاره ده او عین کې علم او علو او چتوال علم ته اشاره ده او سین کی اشاره ده دیتا چی سلامتی ها ده طرف ده اللہ نده او قاب کی اشاره ده قهر و قدرت تا. دغسی دا الفاظ روڑه شو دی چی دا متشابهات تی او مخلوق عجز ده دی ده علم نه. مخلوق کډیر علم حاصل کی اصل کی غوزه پوری بیان شتل. ایو ضعیف روایت کی راغلی دی سند په اعتبار سے ضعیف ته. د ابو معاوین روایت ته چې عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ منبر ته وختو نو تپوس یو کلو چې اے خلقو چا به تاسو کې د نبی علیہ السلام نه اور دل نے چیز دی آیات تفسیر کو حم میم عین سین قاف. عبداللہ ابن عباس را پاس یدو اور تویچ او ماوری دری دی نو آغا دا تفسیر وکړو حم میم اسم من اسماء اللہ تعالی. چیز دا حم میم دا اللہ پو نمونو کیو نم دے. عمر رضی اللہ عنہ دا عین تپوسو کچھ دا عین سمقصد دے نغوی عاین المولون عذابا یوم بدر. اچاچ شا اڑولو اسلام تنو دا بدر عذاب اغو ولی دو. نغوی دا سین سمان دا نغوی جواب کو سیعلم اللذین ظلمو ایمون قلبین قریبون. ظالمانو تا پتو لگی چی دا کم طرف تا اوڑی. نعمر زیانو تا پوزو کو چی فقاب دا قاب سا تفسیر دے. عبداللہ ابن عباس غلی شو دغه تفسیر ورته نو مال. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ هغه پاسې دو او هغه ردی تفسیر وکړو چې د قاب معنی دا قاریات من السماء یخش الناس. یو کړنګون کې عذاب د اسمان رضی او ټول خلق په پټ کې چې هغه وسوک مقابله نشي کولای. نو دا یې تفسیر ولا کړل. کذالک دغرنگ یوحی الیک وحی کئی تاتو الی اللذین واکسانت من قبلک جستان مخکری. اللہ اللہ العزیز الحکیم غالب حکمت والا. یوحی الیک مقصد تاو مخکنو انبیاء و تیوشان وحی شودا دیسنی چی دانی یو مسئلہ دا بل چاند کر. او یوحی دا عربی دا گرامر موافق صیغہ دا مضاری دا. دګی دې طرف ته اشاره ده چې وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کېدا نو په او هغه چې کله نبی علیہ السلام ژوند دی او چې پات شو نو د وایي سلسله بیا بند شو ده. او یا یوحی په معنا د او حاصل ده یعنی مضاری په معنا د ماضی ده نبی معنا ده کې کذالک یوحی نارن وحی کړل لیک تا تا و الی الذین وکسنت من قبل کا چستان مخکری الله غالب حکمت والا الله غالب ده منکرین د وحی تعذاب ور کول شي و حکمت والا ده تاخیر د عذاب کی حکمت تنری اوه سنا ار توحید مسره ده لهو ادغلنا د فردی ما هاس فی سماواتی چی پاسمان نو کری وما فی الارض او اغجز مکا کری وما لالی العظیم او دل پاک اوچت تے لوی دے اوچت تے دا ذات پا اعتبار او لوی دے دے صفاتو پا اعتبار لوی ذات والا دے دے لوی صفتو نو مالک دے تکادو سماواتو قریبنا چی اسمانونا یتفتور نو چوی من فوقهن دا پاسا دا دوینا والملائکتو او ملائکا یسبحون و تسبیح وی بحمد ربهم سرد صفتونو د خپل ربنا و یستغفرون او دی بخنه غواړي لمن اغه چاله را فل ارض چ بزمکه کیری الا خبردار ان الله بشک الله والغفور الرحیم اغه بخون کې مهربان دی تکاد السماوات يتفطرن من فوقهن قریب د چي اسمانونو د بر خپل نه وچوي د اسمانونو د چودل ولي دي يا هو د الله د غسي د وجنه چې خلق شرک کوي دغه څنګه چې سورتي مريم کې تیر شوي دي چې دا خلق دومره سخت خبره کوي او دومره غلط خبره کوي تکاد السماوات يتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا کله دیو د دې غلطي گفتگو او د غلطي خبره په وجبان نه چې شرکی خبره ده قریب نه چې اسمانونه وچوي او زمکا وشلېږي او غرونه ټوکړي ټوکړي را پریوزي چې دا خبره دومره سخت رات نو دلته هم دغه مقصد شو دیو شرک کې نغې پوجا د الله غصه دیو طرف ته متوجه ده نو قریب د چې دغې پوجا اسمانونه په دیو باندې راواچي والله جل شانه تاخير د عذاب ور کوي او سم د خلق نه نیسی نو ځکه اسمانونه نه راچي او دوی مقصد دا دی چ الله وای ز دومره غنی ذات یما چې ملائک زما عبادت کوي تسبیحات وای دومره په کثرت سره او دومره په زیادت سره چې دا غو دا کثرت او زیادت د وجنه قریب د چې اسمانونه وچوي لکه څنګه چې حدیث کې راځي اتتوی سما وهو قالها انت اتوا اسمان چغیږي او لایق دی ولا چې او چغیږي زګه په اسمان کې د ویولیش تی په مقدار باندې خالی ځای نشته مګر دا چې ملائک الته کې ولاړلی سوک رکوع کړي سوک سجده کړي سوک یو حالت کې سوک بل حالت کې نو کثرت د ملائکو طرف ته اشاره ده چې د الله په عبادت کې مشغول لی په تسبیحاتو کې مشغول لی او د الله حمد ثنا وای ويستغفرون لمن في الارض او بغنه غواړي هغه چا د پاره چې زمکه کوي ته من د پاره د عموم دی لیکن دلته مراد دغه نه خاص کسان دي چې کوم مؤمنان دي سورته ها میم مؤمن دغه د پاره دلیل دی الا خبردار ان الله والغفور الرحيم یقینا الله بخون کې مهربان دی دا سره خپل تعلق قائم کوو بدی بخي او مهربان ذات ته شفقت کوونکې ذات ته والذین اتخذوا آکسان چې دیونی ولدی من دونه ما سوا د الله نه اولیاء مددګاران د الله نه سوا د نور نغواړي اولیاء ته چغي وای الله حفیظ علیم الله ساتونکې پدیو وما انت علیهم بی وکیل او تنی بدیبانی نگاہ بان ینه دیو اقوال افعال الله تمالوم دی چې کم غلط کار دیو کوي کم غلط خبره کوي وکذالک وحینینک قران عربیا لتنذر القرى ومن حولها او دغه سی مونږ وای کله تا ته قران د قران عربیا په عربی ژبه کې لتنذر چې تویره ام القرى اصل نکلو ومن حولها چې څوک چا پیر د دین دی ام القرى مکی توي اگر ټول دنیا مینز هغه مکه مکرمه نبی علیہ السلام مکه مکرمه کې مبعوث شو الله د قران د بیاست مقصد خودلو چې د دې لپاره نه راغله چې تاخونو کې پروتي المارو کې پروتي او یا څوک د نش تش تلاوت کوي یا قسمونه په خوري یا اسقاتونو کې دا تاوي راتوي د دین نه راغله دا دین راغله ده چې د مکه خلق او څوک چې دین چاپیره وسیږي په ټوله دنیا کې ابي تويره او يرول د دې د پاره نه چې ترونه زړونه وباسي او پریشانې کې بلکې د شفقت يرولې چې اسنا غلط کارو کې غلط عقیده وساتي هلاکت سب مخامخ او تنذر او تويره يوم الجمع د ورځ د جمعنا لارې به پی چې شک پکې نشته قیامت را روان نه سخت ورځ ده فریق فی الجنه یوډلوا په جنت کې او فریق فی السعیر او بلډلوا په جانم کې وی قیامت په ورځ نو خلق زغم پیدا شي چې اسینا هغه ډله کې راشي چې کوم جانم یان دي ولو شاء الله د پر سوال لا سوال ناراضي چې کله پیغمبر شته او کتاب شته دا خلق کوپر ولي کوي ټول ایمان ولي نه راوړي نو الله جواب کوي چې دا هو ما خلق له اختیار ور کړی دی جبرن ایمان نه دی معتبر ولو شاء الله کچري غفتل وی الله پاک له جالهم دی وګر زول وی امتن واحده تن یو ټولګه که جبرن مسلمان ولی ټول نه به یو ټولګه جوړ کړی وی خدا سي نه کوي بلکې سورته مائده کی تیر شو دی ولکه لیبلوکم چلا در باندې امتحانو کی او جبرن دلته الله پی سری نه کوي قیامت کی وجبری پی سری کی ولکه یدخلو لیکن داخله می شاو چاله چواڑی فی رحمتی په خپل رحمت کی او ظالمون او ظالمان چې دی مالهم نه وی دی درا می ولین سوک دوست ولا نصیر او نه مددگار ام اتخذو من دونه اولیاء آیا دی نیولی ما سوا دا اللہ نا مددگاران دا اللہ نا نغواڑی او دا غیر نغواڑی اولیاء و دربارون لزی آغو تخبل حاجتون اولا نکیو امدادون نغواڑی فاللہ هو الولی اللہ پاک ولی و مددگار دے و هو یحیی الموتا دا اللہ مڑی را جوندی کئی والا کل شین قدیر دغه الله پارش قدرت درون کې دی مغزنم دارې ک چرته دی ولی غواړي او خپل حاجتونه پر کول غواړي نو هغه ولی او مددگار الله دې د غسري تعلق پیدا کی مخلوق عجز دی کمزور دی چاته کوس خبره وو کې الک اولیا نه مني من دلته قران ذکر کړل چې الله نه ثواب اولیاء نه نيسي ولي الله او نساء دی اولیاء دي ته و چې چاله زامنور کوي او چاله لونو چاله مال ور کوي او مختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله هندي دویم اعتراض کولو چې عام کتابونه ستا خلاف دي او باقي دا مسله نشته کم جته کې نغې جواب وشو چې مختلف تو پی من شین په حکم ال الله کتابونو کې هر سری کې لګيږي انسانانو کتابونه ای څوک وګړي خپل خواهش او خبر لیکي سبلا نورو کتابونو لې اعتبار نشته کتابونو کې چې کوم مسله او کده قران سنت سره موافق وټی کو کنه وکټ تواجه قران سنت را لپاره دی او ما اختلفتم او چې تاسو اختلاف کوي په دې کې من شهین د سشینا فحکمه ان حکم داغي ال الله حواله دی الله پاک تام ذالکم الله د الله پاک ربي زما رب دی علی توکل په الله باندې زما توکل نه ویلی او نیم د الله ته رجوع کوما وحکمو الاللہ ایوی معنی داغی حکم اللہ تا پیش کیا قیامت بردار طول حکم دے چکل ہم دا سی خبر راشی چی دا سیده که غلط نو قرآن تا پیش کیا فاتر السماوات اللہ فیدا کون کے دا اسمانونو دے والارد دزمکی جال اگر زول دی لکم ستاز دا پارا من انفسکم دنفسنا دنفسن استاسنا ازواجن بی بیانی ومن الانعام یو دنگرون ازواجن جوڑی یزرعوکم پیدا کئی تاسو خورئی تاسو پیهی پدی کے چاہتا توالد تناسل یو نظام اللہ مقرر کرے دے انسانانم پاگیس رسیوہ کی گی عوام دنگر چارپائیم پاگیس رسیوہ کی گی یزرعوکم فیه او دا اللہ جل شانویو یوازی مشان قدرت تے چپا دنیا کی اللہ انسان خورئی نوہر زی کی خلقو تا اغزمہ کا خخ کارا کڑی و پسندخ کارا کڑی سو خاریہ کی اسی نو اغاو تا خخ کارا کڑی پاکی خوری گی او سو غرونو دشتو کینو او ته خخکاره کړي لګام خلق وې په هر چا خپل وطن کشمیر دی دا الله پاک دسی کړي دی د دنیا د آبادولو لپاره لیسا کمیسلی شیون نشته په مثال الله ای سوکو دا الله په مثال سوک نشتا دا سلوی ذات ته چې داغه مثال نشتا داغه نظیر نشتا وهو السميع البصير دغه الله پاک اوریدونکې لیدونکې دی که انسان وې زاورم د الله د اوریدلو په شان څوک اوریدل نشي کولای که انسان وې زینم د الله د لیدلو په شان څوک لیدل نشي کولای د انسان اوریدل هغه داسې چې د یو کس خبره اوري او دته نږدې وي اواز د غوګونو تراره سي نواب اوري په غوګونو خو که ګڼ کسان لګیاي نه نشي اوریدل یا لری نسوک لگیای نشه اوریده لیدل هم داسی دی چی دیو حدا پوری قتل کی پوچی دی دیر لری شی نو ام لیدل نشه کولا چی دیر نیز دی ام نشه کولا اللہ جل شانوه لیدل لاسی ندی اغن استرگو تا محتاجی نو غگونو تا اوریدل محتاجی دا ار چا اوری پا هر وقت کی اوری ار سا اوری او هر چا لوینی پا هر وقت کی او اس داسی وشه نیسی چا غمانی وی دلی دلو دا اللہ نه لَهُ لَدَغَ اللَّهَ دَبَّارَ دِي مَقَالِهِ دُو سَمَاوَاتِ چَا بِعَنِي دَا سَمَانُنُو وَالْعَرُدِي دَزْمَكِ علمِ غیبا دا اللہ پٹ ساتھ لے یب سو تو رزقا پرا کئی رزق لی من یشا چال چو واری وَيَقْدِرَ وَتَنْغَي اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ دَغَ اللَّهَ پَار سَبَانِي پُوَا دے رزق سوا کول او تنگول دا اللہ پلاس کی دی دا نه پډیر عقل باندې دي کدا عقل سره تعلق کوي نو کمقلان خلق به دولګي نه ټول مړو او نه د ډیر قوت سره تعلق ساتي کدا قوت طاقت سره تعلق وي نو عقلق چې هغه دیالي کوي او کاني ماتي طاقت او قوت سره نو هغه سره رزق وي بل چا سره بنوي دا پډیر تعلیم هم نه دا کډیر تعلیم وې نو بیا اغه ډیر تعلیم والا و دی ان پړ په فکرای کې نوکری نه کولای دا د الله په اختیار کې ده چاله سی واقعي چاله کمي انه هو بكل شيء عليم یقینا د الله پارس په هره شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا دا بل جواب کوي چې دا وای عام کتابونو ستا خلاف دي دا مسله بل چا نه دکړ دا غي دویم جواب دی چې ولې نه دکړ مخکې انبیاء ته وګوري شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا مقرر کړل الله پاک لكم ساز پاره من الدين د دیننا ما هغه وصو چې وصیت کړل به پاغي سره دین مراد توحید دی او د شرک پر خودل دی زاد المسیر وای هغه چې وصیت کړو پاغي سره نوح علی السلام والذي اوحينا چې موږ وې کړلې لیکتا تا وما وصينا هغه چې موږ وصیت کړو به پر سره ابراهیم ابراهيم عليه السلام تو موسى عليه السلام تو عيسى عليه السلام ته ان اقيم الدين دا چې قائم کړي دي نه ولا تتفرقوا او ډلې ډلې کېږي مفي پدې کې تفرق مکوي اند دین په اقامت کې ټول متفق شي یو شي او توحید مسله دا سیدا چې دې کې څنګه د ټولو انبياو اتفاق دي نو تاسو به کې هم متفق وي یو شي دغه سید جون تیرولو کوم قانون چلاره لګلې ده داغه د پاره ټول یو شی ته فاروق ډلې په کې ما جوړوي خپل مفاد او خواهشات په کې ما چلوي قبر عل المشرکین ګراندی په مشرکان باندې ما استدعون تاسو را بلې دی درې لري په طرف داغه در توحید مسله پاغو باندې بدلګي او د الله د قانون مسله په کافرو بدلګي کافران پرې زور کړي چاغو دا خبره د خلقو ذهن کې واچي چې اسلام ځان لسیز دی او سیاست او حکومت دا ځان لسیز دی او په صلحاو کتابونه هغه په دې لیکلي دي او خلق یې تیار کړلي چې اسلام خو دغه لري چې څوک خپل ځان شخصي ژوند کې عبادتو کې او منځ او روزه او دسی ده او پاد شو د ژوند تیر ور طریقان دا ځان له یوسې دې پر وخت خپل سن نظامی او خلق به د هر زمانی سره او د هر بوق سره او د هر مکان سره جدا جدا چې کوم دین او هغه مقرر کړي قوانین او پرې زور کړي ما زلای چې د قران او د سنت کم قانون دی د ژوند لپاره نو دا د هر زمانی سره تعلق نه ساتي دا غو صرف هغه سوال له سوکاله مخ کې چې کوم خلق وو او دا او کوم معاشره و د دې سي موافقت کول او د دې زماني او د دې معاشري سي موافقت نه کوي او دا عربو سره موافقت کول او د نورې دنیا سره نه کوي دا د کافرو یو مشن دی کافر او يهود خدا چلای چلای خو افسوس دار دي چې ډېر داسي دانشور هغه پیدا کړلی او هغه ځان ته مسلمانانو یو غدي طرف ته حضور لګولی او دا خبرې کوي نو خبرګی کافرانه مشرکین پر اسره الله او یتبی الله غره کوي یې خپل طرف ته مې شا چاله چوغاړي او یه دی الله هدایت کوي مېونیم او جاتا چې شکر جو کوي الله تا معلوم شدا خبره چا کی نابت نو هغه ته هدایت نکی یو سړی کې انابت نشته رجوع نشته چې د حق طالب شي او د خپل رائے باندې مغرور دی او خپل پوهه باندې دی مغرور دی نو هغه ته هدایت نه کیږي هدایت باغ چاته کی چا کې انابت دی مخکې هم داسې وا او اوس هم داسې ده چې چا کې انابت دی نو الله پاک کې عزل نه هغه ته هدایت وکړي او چې چا کې تکبر دی انابت نشته نو هغه هم دغسې ګډوډ لاړ شي وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم دریم اعتراض چې عام پیران مریان ستا خلاف دی الله دا غی جواب کيو چې دا دیو دا اختلاف صرف د حسد او د بغض د وجې نه دی د عینات د وجې نه دی او وجې دا غی داوا چې يهودو کې داسې علماو چې او خلق په تیاره کې ساتلی وو او بیا هغه پاغو عوامو باندې د ځی سره شکرانی مقرر کړی وی او خپل جیبونه پاغي گرمول بازار پاغي گرم کړي وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کلا صاف خبره وکړه دا غلطو يهودي علماو راز پاشو او دا او شکرانی او کما قسی چوی نو اگه کی پرق راگه نو خیلاب شو حسام داسی نا بیدتیان اگر دی کوشش کئی چی عام خلق دا پا جہالت کی وساتی او دا قرآن نا خبر نشی دا سیدین نا خبر نشی ولی زکا اگو چی دا پا جہالت کی وساتی نو بیائی پیسر ٹیک سنو مقرر کڑی وی او سا شکرانی چی دی ایک وقت کی بدا سکے او دی ایک کی بدا کیا او چیزا کارو شدی سی بکی او دا بدی سکے لکه مخ کی زمانه کی دا سوا مړو کی مقرر کړیو چې مړی به وشو نو درې ماخامی بکی جدرې ماخامی بکی دلا نو دا هغه بدعتی کور ته خو بکی خامہ خاتله نو درې شپې به هغه شه دا کور ته لاړو چې جمعه براله نو اوس به جمعه وکی نجومه کې به چې کله میخه اوغا او سنډال لال کړو نو قانون سه وو کنه خو سر به داغه کور دتلو نو بلې هفته پورې به اغا کېدو نو بیا به جمعه رااله نو بیا به سر وی لال کړو نو بلې هفته پورې سلويخ ورځې کې به دا قصه وا سلويخ ته به چوکنه کې نو سلويخ ورځ پس به بیا چې د سوک مړونو کیسه ګرمه نا کېره شیخ رحمه الله وی وزل زمون دې کلی کوئی غټ جمعه تغی ته جامع مسجد وای نو ابي نتی سړی به کی امام وای ګان خلک داسې بډاګان نه سودې په منځ کې ناشته او غپ لګي او خان دي نه ماته او کریوالوي چې مولي سیب دا امام سیب ډیر زیات خوشاله نه لري امام وته چې خوشاله بنئ ښکار دغه نه زی شوی دی بډاګان په منځ کې ناشته او وی چیر روز دا خو را رو کنو سو کمریو کنو دا بوداگان خو امری کنو اکار روانی خوشحالی یهود هم دا دی وجن خلاب شو چی دا خو شکرانی و قیسی بندیش شو یو با دا قرآن خلاب پی دا دی وجن کولو چی دا خلق پوشن بیا خو کار نکی او دی زمانه که هم چی دا قرآن خلاب که یو دی تا وگمک دی یو دا قیسی میسی هم دی دا پارا چی که دا خلق خبردار شو بیا خو مونگا دیو سر دوکه نشو کوله چلو سر نشو کوله نو جواب هم دانه چه دیو خلاف دخپلو مپادو ده پارد وما تفرقو او آغا چه دیو اختلاف کرنه وما تفرقو او دیو اختلاف نده کرنه الا مگر من بعد ما پس دا غنا جاو مل علمو چراغ دیو تایلما نو اختلاف اولی کولو بغیان دو جی سرکشی نابینه هم پمیز دیو کی ولولا کلمتون که چرتنه وی خبره سبقت مخی تیره شوی ربی کدر افستانه الى اجل موسما ترنیتی مقرر پوری لقو دیا بینه اونو پی سلب شوی دیو پا منز کی چی دیو دا سرکشی دا وجن اختلاف وقللو نو سوال رازی چی عذاب پی ولی نرازی نو جواب وشو چلا یو قانون مقرر کرده اقانون هم داده چلا سم دس خلق ننیسی محلت تورکی وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ او بیشک آقا سانچ پا میراس کے ورطور پریشوئے دے کتاب ان بعد ہیم پس دیونا لپی شکی من ہو فشکی دینا موریب مضبوط شک ان کی لالا شک ان کی بے قرارا میراس کی جکم شہدیو تورس نا خودیو زان بھی پویا کئی نا او میراسی شہیدہ چیزان پی خلق نه پویکی و نه پاگی خپکی گی نو دیو جنا پشک کی واقعی شدی حقیقت نه لری واتا مقصد هم داده چی اول که خو مسئله صاف و خلق پو و داغیو جانشین غلط پاتی شو سپ میراسی نو چی میراسی پاتی شو ناغو بیا پس نه پویده ناغو هم آغا خبر کولا چی اغا دا شک وان او داغی سر با دا خلق پا زنون شکون راتلا علم و سوون اس لگ کی گی رہسی میراثی خلق لگ دی دا دقت پی خبر کی سوپ دے آد خل خدا ہر چاپ سے لگی دلے سب دے نا دغخ کارا کئی ندغ سے ہم دیر پیش میں رونتی پیران دا میلان اخکارا کر لی چاول صورت اخلاص نہ ورزی او لو ان پسې غټ غټ دغری کلی چې مونږ دا کو دا کو او دا سی دنیا دا دا زمونږ په پیښور کې دمرې چې پنجاب کې وبیا لاسي خو دینه ور اخوا الله الله فلذلك فدعو دا آیت جامع آیات او پدې کې لس جملې دي او هر جمله چې دا غي تشریح کې نو کافی وضاحت پاږي کی اول دا خبره شو چې فلذلك فدعو نو د دې لپاره ته دعوت ورکوا نسیه د لپاره چې خلقو جهالت ختم شي او کم صحیح دین دے اغا دین خلقو کی راشی صحیح عقیدہ راشی صحیح عمل راشی یو خبر داشو یو جملہ دادا دویم واستقیم او برابر حسا کما امرتا لکسن جیتا تا حکم قلع شوی دے پتا غا مسئلہ نا توحید بانی کلک ودرے گا حق دین بانی او پا صحیح دین باندی خلق با مخیتا قسمہ قسم ریکاوٹون راولی و چې تر دې نه وانه وړي په خپل میشن به مضبوط ودرېږي د چانه به اثر ناخلي دریم ولا تتبی اهواهم او تابیداری مکوا د دې د خواهشاتو چې د قران سنت نه علاوه کم څوک یو دین پیش کوي یو قانون پیش کوي نو هغه د خواهشاتو نه ډکې نه چې تباغي پس ورپسې نشي په اهل بدعو پسې بنځي نگه دا او کار ټول د خواهشاتو کار دی نو سلورم وقل آمنتو ویما ایمان نوڑه بیما پاغس انزل الله چلا نزل کرلی من کتاب اند کتاب نا ندی خبری مقصد دانه چی تخپلی عقیدی اظهار وکا چیستا کم عقیدی وی زمان دادا بوسو کیو بمو بایا چی کل یو سو کل بل سو پینزم او مرتو اما ته حکم کړی شوی دی عادل بینکم چې زه انصاف وکم ستاسو په منځ کې پر سوالو د دین کې د سینې چې بازی ته خیم بازی ته نه خیم نه له سویا ټول ته د الله دین بیانوم او که پیصله راشي زه به د حق او د انصاف پیصله کوم او حق او انصاف پیصله په قران کې در انسانانو په قوانینو کې د حق د انصاف پیصله نشته الله ربنا و ربكم شپغم داش الله زمون رب دے استاد زمون رب دے اے خلقو د الله دین او د الله قانون باندې جون تیر کیا او پاکی خیر دے جون بختیریږي هغه زمون رب دے تربیت کون کې دے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم زمون د پاره زمون عملونه دي استاد د پاره تاسو عملونه دي دي ته اعلان د بایکاټ چې کوم خلق په غلط قانون روان دي په غلط عقیده روان دي نو تبو داغو سه بایکاټ کې گمراهي کې نو تبو سه بایکاټ کې دي سینه چې تاغو سه یو زینا سي کته غلط خلق سه یو زیناستي نبي ابا تاکی هم غلطی رازی ناغوا غلط مجلس پا پتا اثر کئی دا اعلان دا بای کار شو دا منکر رد بکے او دا منکر نبزان لری اوسوی بنی اسرائیلو کی ولی پسادات رالا خصو زمانے دا منکر رد وکلو لکن دا اغخل قنا چگم غلط کارو نے کول بای کارتے نا کولو یوزے وسا ناس تا کولا یوزه به دا اوس خوراک سکاک کولو او دا اوس رشتی کولی نو دی وزرون هغه تمایل شو چې مایل شو نو بس بیا یې دغه د دین خبره پریخوا نو چې عذاب راغې نو خنزیران او شادوگان چې جوړ شو نو دغه ټولو نه جوړ شو او دا تجربه ده چې کوم خلق دیو غلط ماحول نه بایکاټ ونه کی نو کده په خپل دیندار امي او پاو مې جس کی ناسي نو سو وخت پوری خو داسي چې دې ما ماحول کې خپي پریشان بې او چرو رو پا کی پاتې کیږي نو بیا دغه ماحول سره عادت شي، نو کله بیا داسې وی شي چې دې بیا د غیر د جواز د پاره د علم پیش کړي کدام جایز دي دې حد ته خبره ورسی. چرته یو زنانه واده شو د یو شاخیل کران دا غو کرخ بدا سرمنی وی او د اسخاص خا بویونه بو، نو چاول را واده شو غو کور تا وی دا ساس تاسو سسخا کور ده دا بویونه دی پکی دا گوڑه و دا یو شو دا بل شی نمون کور خس پا کور او دا سسخا کور لزر آغر یم. نو خیر اخو را واده شو سو تا پوری دا خبری کولی کولی کولی اخیر دا غا ماحول کی عادت شو، نو چا عادت شو نبیا وی ستاسو اسخا ماحول چې زرالم څنګه سره پاک شو، ا پاک شو نو خو غندګۍ سره دی عادت شو، نو بایکان به د غلطۍ نه کې د ظالم نه د غلط انسان سره هم دوستانه نه کې دغه بایکاټ کې نه اعمال نه ولکم عملکم دې ته اشاره ده. لا حجت بیننا و بینکم، نشته دې جګړه زمونږه او ستاسو منځ کې، داغی وجه دادا چستاسو خبر پا زید او اینات بنا دا او زمون چکم خبر دا دا پا دلائلو بنا دا، نو چی یو زد او اینات که یو بل دلیل پیش که دیمین که چر تباس که دیش لا حجت بیننا و بینکم دا مقصد شو، معلوم شو چی دا باطل پرست سر دلیل نشته ای اگو با یخ پلی و قوت استعمالی او یا با اسی زید او اینات که الله یجمع بیننا، الله بجمع کی زمون پمنس کی دا نه هم جمله دا یو ورځ را روانه دا چا د قیامت ورځ د په او ورځ به پته صحیح ولګي ویلیه المسویر، او دغه الله ته واپس دا الله طرف ته واپس دا زیب الله طرف ته جزین دغه د پر مخ کی تیارې پکار دی دا قیدی او دغه سیدا نورو چې کوم د انسان سره تعلق ساتي د اعمالو د آیات کې د غلط جملې شو په یو جمله باندې سالم سالم کتابونه نکلي کېدیش والذین آکسان یحاجونا چې دوی جګړې کوي فی الله په بار د الله کې امباری مستجی واپس دا نه چې قبولتیا شو دا له د لپاره حجتهم دلیل نه دی دا حجتونه باطل نے اند ربهم پنیز درم ددیا وعلیهم ایوا پدیبانی غضب غصا ولهم پر عذاب شدید عذاب سخت جدا اللہ جل شانہ دین خلق من لے او دے بیام داغی مقابلہ کی مداغت دلیل باطل لے یا بیم بعد مستجیب لہو پس داغینا چی دق قبولتیا شو دا دی مشهور شوی دی په غلطی باندې او دا حق په مقابله کې دی خپل سره دلایل پیش کوي نو د دلیل باطل لے. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان، عام مليان او تاسو خلاف دی نو دا غي بل جواب شو چې عام مليان کومه خبره کوي نه په قران سنت باندې تتلی دارشی ده پار دنیا کی او طول شتا حسو که بی طول او شینالی بازار تلالشی ٹماتر اغلی نتلی پیازالی نتلی الوگان تلی چه تلی خدا افسوس خبر دادا چه ده دین خبر ده ده ارچان اخدی ده یهودینیم اخدی ده انگریز اغه جو د دین یو تشریح کوي دام ټیک ده او د بدعتینه مخه اغه ترینه سوچ او خبره وکي نو ته په قران سنت اغه وتلا کله قران سنت سره موافق خو ټیک د وای له کنه یې به کته واچوا. الله الذي انزل الكتاب بالحق، الله غزاد ته نازل کړی د کتاب په حق والميزان او تله را لګل الله وما يدريك او ته سپت ده لعلن ساعت قریب چکی ریش قیامت نیز دیوی دکم شیچ را روانی نو اغا نیز دیوی يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. مخکی آیات کی دا ذکر شو چې الله کتاب نازل کړی دی او میزان را لګړی دی. نو هغه میزان هم دغه دی چې قرآن کریم دی، تبا خپل عمل پرې باندې تلی. بیا میزان باره کې تفسیر عثمانی کې لیکلی دی چې دا درې قسمه راځي. یو میزان معنوي دی چې هغه عقلی سلیم دی، ته چا عقلی سلیم وي برابر دا هغه ذهن کې صحیح خبره راځي او غلطه نه راځي. دویم میزان د اخلاقو دی چې هغه تعادل وي. او دریم هغه وزن مادي دی چې کم خلق په تول کوي، سوداګانی و غیره په تلی. انو دې ځای کې چې کم میزان دی، هغه میزان هغه د قران او د سنت ته چغد علم او د عقل سره تعلق ساتي. استاجنو پجتای سره واړی بها د قیامت لرا، الذین اکسان لا یؤمنون چې ایمان راوړي بها پدې سره، والذین اکسان امنو چې مؤمنان دي، یشفقون یریدون کلی من الذین ویعلمون او دی پویگی ان اهل حق چې دا قیامت حق دی، شک پکې نشته. الا خبردار ان الذين بشکا کسان یمارون چې دی شک کوي فی ساعتی په قیامت کې لفی ضلال بعید، خامخا په گمراهی لري کې دي. الله لطیف بعباده، الله بارک بندې په قلوب بندیانو، یرزق من یشاء رزق ورکوي چاله چې واړي، وهو القوی العزیز او دغ اللہ تقاتر غالب دے. لطیب مانا بارک بینا او شفقت کون کے مہربانی کون کے دا ٹول دی مانی کی. من کان یرید حرس الاخرت نزد له فی حرسه، سوک چی را دلری د پسل اخرت په خپل عمل عمل کوي د دې لپاره چې زما اخرت خشي، نزيد له په هر سی الله یې موږ زیادت را ور دلرا په پسل د دې کې چې دا د پاره به اخرت کې موږ ډېری بنگلې ورکو او جنتونه وای به حسابا خوراکونه چې د ذهن کې باندې راځي. او که څوک عمل د دنیا د پاره کوي، نو من کان یرید هر څه دنیا، او څوک چې په خپل عمل غواړي پسل د دنیا، نو تی همینهم ورکو د تر دینا و ماله په الاخره من نصیب، اخرت کې به صحیح سنئ. مضمون د آیات هغه ترغیب دی تصحیح د نیت ته، چار چاله به کار چې د خپل نیت تصحیح وکړي، چې کوم عمل کوي او ځان ستړی کوي نو دا الله د رضا د پاره وکړي. اځ نه چې عمل کوي په کینه د دنیا کړه لري، کړه دنیا نه ته وکړلو نو الله بولا دنیا ورکه فخرت ته محروم ای دی. قطعه رحمه الله وای الله پاک پنیت د اخرت باندې ورکه سي چوغاړي، دنیا مورکې اخرت هم مورکې، نزيد له په هر شي زکه وي. او پنیت د دنیا سیب دنیا ورکی خو آخرت بینی، دا خپل نیت اصلاح پا کار دا. دیر خلق سا دیر غٹ غٹ کارون ہو کی و دا اغو نیت نئی سی، نو دیر زان ستلائی کی خو پاغس پیدا میراو نشی. نو حاتمی توائی پا دنیا کی مشہور دے اسم فخواتی رشوی ری د نبی علیہ الصلات و السلام د زمانی سنیز دی تیر شوی و دار توی قبیلی و سیدون کیو، او پا آغا علاقه کی چکم آجا و سلمان دو غرون دی دا قبر و سمشده. حاتمی توائی دیر غٹی سخاگانی کولی او دا آغا دا سخاگانو قیسی کتابونو کی مشهور دی. او نیت داغا چه کم اونو د دنیا او اخرت نت نه نو واقع دنیا کې الله پاک اغل یو نو مور کړو چې څوک هم د چار سخا ذکر غیر پلان کې سم حاتمی حاتمی توایره په اخرت کې دغه سنشتہ نکاح چې سکړو دنیا د نوم د پاره کړو. الله الله نو د نیت تصحیح وکړ دا دومره واقعان د سخا دی خزه یو زل وی ډیر قات سالی او پاربو کې او خلق دولګو د لاس نه خراب وې حتا کی زم په کور کې چې کوم بچیو نو اغام په تقریب مشپه ما غستن نه وختو زنانه ما داس یو څه شخص غونټی کې ولیدو یو تور غونټی کې سسیز می په نظر راغې نو هته می توای وسو کې نو زنانه وا ا زنانه وی زرا غلم زما بچی دی او جاړی او دولګې د لاس ډېر ګډوډ دي راغله امستا کور ته مایه کته څه خوراک تنظیم وکي نو ای او ته چې بس بچی دی را د یخ کا او زه د تنظیم کوم خو زه ما څه تنظیم کې تا خپل بچی چې وګی ته وسکه نو وای د نورس نو سیب خپل یو سورلی و اسه حق یو سورلی و سپات یو نور ارسه د ختم کړو نو ورغه هغه اس هغه لال کړلو اغه زنانه چې غوناغه ته خپل بچی را دغه کرایخ او زما ته مت تام د خپل بچی راایخ کوس ناغه هغه ته ورک را ورنه بل شو خلق ما کلی کې نورم راجم شو او غرا کو نه شروع کړه او د لاړو یو طرف تک نه زوغ نه نونه یې مونږه سکل دا څه خابې کوا خدا و جنیت صحیح نه ونو د الله رضا نو اخرت نو سب د دنیا شهرت یو بزرګ دیو سړی کور ته ورغه نو آغا کور کې داسې روشندان پرېخو نه ته پوسو کو چې دا روشندان دی ولې پرېخره وایره چې دا می دیره پرېخره چې تازه هوا به کې راځي د بار او دن نګر ماوا وزي حبس پنه جوړي نو ورته دا الله بندا کتا دانیت کړي وې چې دا روشندان ز دیله پرې دم چې ته جمعان ده طرف نماتا ازان رازی دا نیت دیکھڑے وی نو دا بلا خبر رو پخپلا کی دا چه هوا یخ بار ترات لاو او گرم بار تا وطا دا او دا یخ دا بار نرات لاو اخو پخپلا کی دا خطاب دا نیت کڑے وی نو سواب بدی شوی دغسی انسان خوراک کی او دی خوراک کی دا نیتو کی چه دا زبا دی نیت خورما چه زبی دا اللہ عبادت تو کم ولی چه انسان کمزورش نو بیام عبادت نکی نو اوبړوالې په خپل اصلي کې ته اجر ثواب میلاوي شي زموږ دین کې دا خبره ده چې مباحات او انسان خنه تو کې نو الله پاک بدل اجر ورکړي تصحیح نیت ته اشاره شو ام لهم اشته دي درا شرکا او صداران شرعو چې مقرر کړی دي لهم دې د پاره من الدين دیننا ما سلم اعظم به الله چلا په اجازه نه نکړي دا آیات یو لوی دلیل دے پرد د بدعاتو کی شاطبی اعتصام کی وی امام شاطبی سے اہل بدع کم بدعات پیش کئی نو دیو دیو گوری چی پدی باندی دا قرآن نسا دلیل شتے دا حدیث نشتا کنا خپل خواہش تے ولولا کلمت الفصلی کچرتنوے کلمت پیسلی لقودی بینو انو پیسل بشوی دیو پمینس کی وَإِنَّ الظَّالِمِينَ وَبِشَكَ ظَالِمَانَ لَهُمْ مَدَاغِ دَبْبَارَ عَذَابٌ عَلِيمٌ عَذَاب دَرْدَوُنْ كَي تَرَ الظَّالِمِينَ تَبَعِينِ ظَالِمَانَ مُشْفِقِينَ يَرِيدُنْ كِي مِمَّا دَغَسَنَا كَسَبُو چِكَرَي دِي وَهُوَا دَا وَاقِعُنْ وَاقِعِ كِي دُنْ كِي بَيْبِهِمْ پَدُوِ بَانْدِي چِكَلَار سَمَخِ تَشِي قیامت او ما کم سجید کر لیا رام خامخ شی نبیا پیا رئی او ده یقین بجور شو اس ارس واقعی کی والذین آمنوا او آکسان چی مومنان دی وعمل سوالحات او عمل کئی نیکا پی روزات الجنات پا باغی چود جنتو نکی بی له ممن دیو د پارا مایشا اونا اجری غاڑی ان دربهم پنس درب ددیا ذالک هو الفضل الكبير دغه پزل لے لیا لوی پزل امداد دا زینه چې ته دنیا کې بنگله جوړه کې او پاګه باندې وې چې هاذا فضل الله یا هاذا فضل ربي پزل د رب او پزل د الله دادې چې تدا سي اعمال وکي چې تا ته جنتونه میلاو شي او د جنت باغی چې تا ته میلاو شي چې بیا سخواړي هغه تا ته میلاوي سخوایش دی ټول پوره کیږي ان دنیا کې را نه پوره کیږي ذالک الذی دا اغسری مبشر الله چې زیر ورکی الله پاک عباد او خپل بندیان ته الذین اکسان ته امنو چې ایمان راوړي او عمل صالحات عمل کوي نیکا قلو آیا پیغمبر الله اسالکم نغوالم استثنا علیه پریوانی اجرن س اجر الا المودته مگر محبت فی القربا خپل ولای کې یا الا المودته مگر محبت فی القربا په نزدېکټ کې الله تا ندی آیات مفسرینو ګن تفسیرونه کړلی یا غو مقصد د دې داده چې پیغمبر تعالی وي ته خلق توایا چې ستاسو نه دنیا سم منصب نه غواړم پیسي نه غواړم ستاسو نه نور سه فواید نه غواړم البته کوم اس کوي زماده خپل ولې خو خیال وساتي کنه خپل ام یما ځکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام ټول قریش کرشتي وي دا خپل ولې خو خیال وساتي چې دا غي په ځبان دي کم از کم ماده تقریبا برر سوي خبرې تغوک دی یا نو عالم تاسو نه پرې بیان باندې س اجر او مزدوري پیسې نه غواړم مگر محبت په خپلوانو کې چې زما کمل غري دي او سره محبت کوي او له تقریبا مور کوي کم از کم دا خیال خو ساتي کنه او یا مقصد دا چې نو عالم تاسو نه پدی باندې س اجر مگر محبت په نزدېکټ کې الله تا زمام دغه خوغه دا چې تاسو الله ته نږدې شي او جون کې دا خو اجر نه دی تاسو د پاره د خیر خبره ده چې تاسو ځان الله ته نږدې کړئ او د الله سره خپل تعلق جوړ کړئ دی خو تاسو خیر ده نګه یو سړی بل ته وایي چې لکه زه ستانه نور څه نه غواړم خو دا وایم چې مونږ وکړه نور خو سپیسی ده نه غواړم دا مونږ وکړو دا خو سپیسی وختل نه دي مانستانه خیر خبره کوم نبی علیه الصلاۃ والسلام دی خلق دا سی وای الله او مې یقترب حسنتان چا جوړنی کی نزيد مونږ بزیات کو لهو دلرا بیا بری کی حسنن نی کی یو خواله چنی کی و کی یو پلس او پوس او تر ډیرو پوری ورکای ان الله بشک الله غفور بغن کے شکور قدردان ام یقولون ابترا زجر پہ انکار در رسالت ام یقولون ابترا ای وای دیو چې ځانې جوړ کړلی الله ای په الله باندې کذی بندر وغه فین یشا الا او کچرته وغه الله پاک یختم علی قلبک نو مہر بو استا پزل باندې مور مقصد دا چې الله واست ازله مضبوط کی ندیو په تکلیفونو باندې او ردیو په خبرو باندې یا یختی مالا قلب کا مان دادا چې څوک په الله باندې دروغ وای نو الله دغه پزله مهر وای او الله خو د پیغمبر پزله مهر نه دیواله نو مان دا چې دروغ نه دی ویل دا الله تر اپنا خبره ده نو یو صورت تعلق ساتي چې صبر بدر کی سازل بکلک کی او بل صورت کې مقصد دا شو چې دا پیغمبر د ځان نه خبرې نه کوي که ځان نه وي خو د زلب باندې به مهر والی شوی دا عذاب او چې مهر پې نه دی والی شو نه ځان نه خبرې نه کوي ویمح الله الباطل او ختم الله باطل ویحق الحق ثابت حق بکلماتی په خپلو کلمو انه بشک دغه الله علیم پوه دی بذاتی صدور پر ازونو د سینو وهو الذي اضل الله ذاته يقبل التوبه تا چې قبلې توبه نه بادي د خپل منديانو نه ويابو او مافي کوي ان سيئات د ګناونو نه ويالم پی جنې ما تفعلون چې کوي تاسو ترغيب دې توبه ته چې انسان استانه ګنا شوي دي نو د الله سره تعلق خپل سم کا الله توبه قبلې او ګناهونه معاف کوي او چې ته لکه الله ته متوجې شي کنه نجابر زهون روایت ته چې دا غرونه یو سړی راغې او مسجد نبوی ته داخل شو او دا یو وی اللهم انی استغفرک و اتوب الیک اے الله پاکا استانه بخنه غواړم او توبه وباسم تا ته وی الله اکبر وی چې د مانځنه کله پاره شو نو علی رضی الله تعالی عنہ ته وی یا هاذا ان سوره الاستغفار باللسان توبه الكاذبين اسړیا ازي په خپل باندې دا استغفر الله ویلو دا ور دروژن خلق توبه ده چې تاسو استغفر الله وې نو هغه باندې چې ورته وی چې امیر المؤمنین صحیح توبه کما ده چې په خپل باندې زې استغفار مو دا صحیح توبه نه ده نو علی رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې شپږو خبرو اهتمام کول دي عالم اتا ده صحیح توبه نصیب شي یو دا چې مخکستانه کم ګناونه شو دي ته پاغي باندې پیمانتیا او ندامت وکي او دویم چې کم پرایستانه زای شو دي دغه یاد وکي هغه ادا کی او دریم چې تا د خلقو نه کم سنی ولې دي نو هغه حقوق خلق لور کی او سلورم تخپل نه پستا د طاعت او د نیکو سکه ورکې لکه څنګه چې تاوته د ګناه خوګواله ور کړې ده نو ته تاغه تریخواله په هم وسکی نه بس دا نه واړی نو دا د دې ست عادت کی او پینځم دا چې دا نه پسته د الله په توات او عبادت کې ولي کی لکه څنګه چې تا په ګناه کې ولي کړې او شپګم تا چې کوم خنداګانی کړلې په ګناه د غیب په بدله کې ته وجاړي نو علاوه ستا صحیح توبه شي دا لیر زنهو دا توبه حقیقت ذکر او نور عام علماو آغا ذکر کرلی نو آغا سلور خبری وی او دیکی رازینی آسی وضاحت شوی ده سالی عبدالله تستری وی چی توبه حقیقت هم داره چی انسان دا بد احوالو نا خواه احوالو تراوه وقتو بس تا پوشی رسلی توبه قبول شو ده لکه مخکې دا بیلماز او عثمان گزار شو هم مخکې دا نشه کوله اوس نشه تماشه پریخې خجونه شروع کړو مخکې د سنتو خلاف کو اوس ته سنتو تابع شو سوګ دا وای چې حقیقت تو به همدار چې په تیر شوی باندې انسان خپشي یان دل اعظمو کې چې نه بکوم هندا هنده ټولو نه بیا خلاصام دار اوزی چا حقیقت د توبې هم دغه شو چې انسان کومه ګنا کړی پغی نادم شي پری دی عین د لازمو کې جنبه کوم او په ذمہ باندې چې کم صحق وي هغه ادا کی کدا الله یو کدا بندیانو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ما د نبی علی السلام نه اوریدل دي چې دا وی زما دی په الله قسمی زدا الله نه بخنه غواړم الله طرف ته توبه وباسم په ورځ کې زیات د اویاو کرتونه ایو روایت کې سل کرت راغلی امام مسلم حدیث نقل کړي ابو موسی اشعری رضی روایت ته چې نبی علیہ السلام فرمایي امام ترمذی حدیث نقل کړي ده ان الله عز وجل یبسط یده باللیل الله پاک په الله سره څنګه دغه شان سم مناسب دي د شپې په وخت کې وغوت کوي چې ګناهګار د ورځې توبه وباسي او د ورځې په وخت کې لاس وغوت کوي چې ګناهګار د شپې توبه وباسي خدا به وی تر هغه وخت پورې چې دا نور د مغرب نه راوونه کیږي اجي د مغرب طرف نه نور راوخته نو بس توبه دروازه به بند شي بیا ونه قبلي نو ترغیب شو توبه تا چې الله توبه د بندیانو قبلی خو چې څوک توبه وباسي نو. او دا حدیث هم امام ترمذی نقل کړی دی چې هر کله د شپې اخیرنۍ حصه شي نو الله پاک اسمان نه دنیا ته راکوشي څنګه دغه د شان سره مناسب دی. او دا وای آیشته څوک چې د خپل ګناهونو نه معافي وغواړي چې دا غزه ګناهونه معاف. او آیشته څوک چې هغه زمانہ معافي وغواړي او توبه وباسي چې دا غزه توبه قبول کړم. او آیشته څوک چې زمانہ نور سوالو کې دا غزه سوال قبول کړم. دا الله وای ويا له ما تفعلون الله په دې نسی چې کوي ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. او خبر مني آکسان چې مؤمنان دي عمل کوي نیک ويزيدهم او زیاد وکي الله دې ولرا من فضله د خپل فضلنا. الله باندې دعاګانې قبول کی او زیاته مور کوي. د الله نه چې سغواړي دغه نه زیاته مور کوي. والکافرون او کافران لهم یبا ندیو دپارا عذاب شدید عذاب سخته. ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا فی الارض. دار کافران سې ترازاتو دغه جواب ده. او عام چې کوم خلق د دین نه نه خبرون دا غو ذهن کې هم شیطان دا وسوسه راولي. دا وای چې را کدا اهل ایمان او مسلمانان دا خوي نو په دې باندې به د دې سختی نه وې تنګي به پینه وې رزق د دیو تنگ دی. او دیو چې کوم زګونه کې اوسېږي نو الته کې تکلیفونه دي. نو الله جواب ورکړلو ولو بسط الله رزق لعباده کچری پر اخکړی ول الله پاک رزق د خپل بندیانو د پاره لبغاو فی الارض ندیو با سر کشی کړو په ځمکه کې. ولکی ينزلوا لیکن الله پاک نازلې به قدر ما یشا په هغه مقدار چې وغواړي. مقصد هم دا شو چې الله جل شانه چې چا باندې غریبی راوستي دا او چاله مال ورکړي دی. او بیا بل خصوص په مسلمانانو باندې چې تنګی ده نو دام د دې د پاره چې کدی مسلمانانو سره هم داسې پر اختیار غلوې نو څنګه چې کافر سرکشي کې دی و هم سرکشو ټوله دنیا کې به کوپر کوپر. نو الله پاک هغه مؤمنانو باندې تنګی راولي دې د پاره چې دی د الله سره تعلق پیدا شي او سرکشي کې واقع نشي. آیات نه خبره هم معلوم شو چې څومره د انسان سره مال سی واقعي نو دومره د غسر کشي سی واقعي. زیادت د مال د زیادت د سرکشي دی. او د حقیقت هم دی چې انسان غریبي نه ډېر ګناونه غ محفوظ دی. چې اوسره غریب دی نه سوار نشي غسه نو بس نه سوار وکي سیګریټ نشي غسه نو سیګریټ بوکي چرس نشي غسه سبوکي. یو سړی سمال نه د نسوار اغستو نه بن سوار علی د بل څه زیات دی نه اوبه سنگرټ کوي د غز بل څه سیوا شنو اوبه چرس کوي ا چوز غز سیوا شنو بیا به شراب سکي او پودر بس کی د مال سره تعلق ساتي. د یو سړی وسنه کی چاغل ټی وی والی نو دغه ګنا نه هغه محفوظ دی. هغه داسې موبایل والی چې پاک دا غندغه وانت قسی نه دغه محفوظ شو ا چې پیسې وسره دغه شنو باخدي ګنا کې اخته شو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مخی ته یو کس راغو. موسیٰ علیہ السلام ته وی چې ته سوال وکړه چې الله پاک مال مال را کی دولت را کی. نو موسیٰ علیہ السلام ورته وی چې مال دولت سکه پیغمبرانو په لار ولی نه زی چې دا په قری او د غریبۍ لار ده ای بس غریبۍ تنگ کړې ما. موسیٰ علیہ السلام دعا وکړه اصله مالدار شو مال ول الله ور. بل ورځ موسی علیہ السلام را روان نه چې ګوري ډیر خلک را جمع شو دي ایو سړی نیولې دي موسی علیہ الصلات والسلام چوکته نو هغه سړیو چې هغه موسی علیہ السلام ته درخواست کړو چې دعا وکړ لمه لمال راکی موسی علیہ السلام ته پوسو کولی وینه دا خو یو سړی دی او د شراب سکلیو او پاکی نشه شویو خمر خورده و عربده کرده و کسی را کشته هنوز قاضی با قصاصی ان فرمود انچه ده شراب سکلیو و شرابو که ده نشه شویو ده نشه پتیم که ده و سڑای وجله ده او چی سڑای وجله ده نو اوس قاضی او جج داغی ده پانسه حکم کرده ده اغی ده پار داروان نو گوره مخ که چی غریب و نده قصی نرات لی خوچه کلا امال و سراغلو نو شراب دغه نه د کیسی جوړی شو نو سادی په کیس بیا یو شعر ویل د عجیب قصه ده الله ګربئی مسکین اگر پرداشته تغم کون شک از جهان برداشته هیچ کس راگیر دی خود نه گذاشته اندو شاخی گاو اگر خرداشته وې دا پښو مسکینې میو میو چې کوي کدل الله پاک وزیر ور کړوې نو چنچونو به یو بنیادی ستلې چنچونو توخه به ختم شوی نسل به ختم شوی زګی چې داغه وزیر نشته او ونو تاخی چې چنچونو جالي خوري نو چې دا وزیر ونه بیا بل څه کوي ګربې مسکین اگر پرداشتي توه به کون شک از جهان برداشتي او هیچ کس راگیر دی خود نگذاشتی این دشانخی گاو اگر خرداشتی ایس سوک بی اقپلی خواهت نپری خودو کچر تا دوخ کرد وای الله خر لور کردی وی زکر خر اپلتو خلقوی نو چخ کردی وی بیا بیلا سکو مقصد امداو چه اللہ پاک ار چالا دا دنیا نور کئی ار چالا دا سی و منصب نور کئی کدی ار چن بازی خلق دیر ناقابل خلقی اخو بدا خلق کوخری بیا نگه دی زمانه که گوری دا بجلی دا کم خلق کبسران دی نو دا خلق چی دیو پا اختیار که وسه دا او بنیشه کن دا خلق با طول تن دی نمرو نیره نور کولی بجلی پی دا غدا بنده کرن نور بسه کئی ولو بس تلله رزقا او انسان چی کم ده نو اغا خو مڑی گی نا نبی علیه السلام پرمایی که یو میدان د سروشینو بلب غواړي کبلی بلب غواړي داسې په خاورو مړیږي او دوی مقصد دام کې ریشي چې الله پاک ټول خلق مساوي کړوې فرزق کې او ار سره یو شان وي نو بیا د زمکه او دنیا نظام خرابې دو ولې چا به بل چا تابعداري نه کوله هر سړی به یې پوره ما بل نه بل په خلاف کې ورو جنگونه وو دا اوس خلق الله پاک اغول مال ورکړلو صغری باندي اغریبان دغه مالدار سره مزدوری وکي او طرف نو ته پیسې میلاو شي بیا مالدار سره کار نشي کولای غریب ولغه کارو کی نه یوه سیت سه یو محتاج دی بل سه بل محتاج کړي چې نظام د دنیا روان شي او بعضی خلق د رزق نه باران علي نو مانه بیا دادا کچرته پر کړي الله پاک باران خپل بنديان لاندې دی بسر کشي کړي پزمکه کې والله پاک را لیگی باران پا اغا مقدار چه غواری قرطبی ری کلی در یه مقصد بیا نا جوڑی گی چکا اللہ پاک پا مخ باران کونه بیا چه دعا نکوله دا باران خو کل کل اللہ پاک دا سی باران ود ری چه دا خلق دعا دا باران دعا وکی عجزی وکی تضرو وکی ندیکی مغت خیر ده چه باران نکی گی نو خلق دعا وکی او چې باران کې د نو بیا خو څوک د باران دعا نه کوي او دعا عبادت ده انه به بعده خبير بصير بشک د الله په خپل بندیان باندې خبردار او لیدون کې ده او هو الذي ينزل الغيث او دا اللہ غزات تے چرا و ری باران من بعدی ما قنطو پس داغینا چی دا خلق نا امید شی و انشرو رحمتو خوریخ پد رحمت و هو الولی الحمید او دا اللہ پاک متصرف تے استحیل شوی دیکھ دا اللہ قدرت ذکر شو چی باران و رون کی اللہ دی خلق نا امید شي جنه کې ګل بارانو کې او چې الله یې نه کوي ټول دنیا را جمع شي نشي کولای. د باران اختیار الله مخلوق له نه دی ورکړي. الله باران وري مخکې وخت کې هم چې نه پیوه د باران چې نه کېږي د هغې د پاره خو په شریعت کې طریقه ده. د نبی علیه الصلاة والسلام په دور کې هم داسې شوه چې باران به کله نه کېدو. نو استسقا به کوله نبی علیه السلام. اوس دا استسقا څه شی دی؟ استسقا نور چې کوم ائمه دي نو هغوی بس خامخا مونځ به کوي. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې مونځ ضروري نه دی. د نبی علیه السلام په دور کې شپږ کرت نبی علیه السلام استسقا کړل. مونځ صرف یو کرت کړی دی. نور دا چې کوم استسقاګانې دي دا په دعاګانو شروع دي. لکه بخاری کې حدیث ته چې نبی علیه السلام د جمعې خطبه ویله عربی راغه او اے د الله پیغمبره مالونه هلاک شو پسلونه تبا شو دعا وغواړه چې الله باران وکړي. نبی علیه السلام لاس پورته کړ خطبه په درمیان کې دومره پورته کړ چې دا ترخونه ښکار شو او الله جل شانه د نبی علیه السلام دعا قبول کړه. مدینه کې بالکل وریز نه و او دا اچانک وریز جوړ شو او باران شروع شو. چې دیو د جمعې د مازنه پاره غېدل نو باران شروع شو او خلکو منډې والی خپل کورونو ته تلل. نبی علیه السلام مسکی شو د خلکو دې منډو ته چې وکات باران ګرځي چالي او چالو چالو تر بلې جمعې پورې باران وشو. نو هغه سړی یا بل کس راغې اے د الله پیغمبره کورونا را پرې واته او خلکو ته تکلیف شو د باران د زیاتوالي په وجه باندې. نبی علیه الصلاة والسلام بیا دعا وکړه اللهم حوا علینا ولا علینا. الله پاک دا باران زموږ نه بل طرف ته بوزه. داسې نه وایي چې باران مه کوه، الله بل طرف ته بوزه چې چاته ضرورت دی هغه ځای ته بوزه. نو بس همداسې وشوه چې هغه وریځ رو رو تلا یو طرف ته بل طرف ته. نو دا د مدینې دا منځ خالی شو او یو طرف ته بل طرف ته وریځې شوې. وایي داسې خالی شو لکه تا به وې چې په هغه تاج کې څنګه چې هغه تاج یو د سر نه تاوي نو دا همداسې دا وریځ چاپېره تاوه. نو په هغه موقع نبی علیه السلام دعا وکړه نور همداسې دعاګانې. دام یو طریقه به کېدای شي چې مونځ نمونځ په جمع هم کولای شي چې خلک ټول را غونډ شي او باقي بیا خطبه ویلی شي او د خطبې کې دعا وکړلی شي او په زور به کې قرت او ځان له ځان له مونځ کولای شي. دا یې صحیح طریقه ده. نو صحیح طریقې خلکو نه زده کړ دا به کولو جماعت کې به ودرېده او ټوپۍ به په ځمکه کېښ او دا آیات به یو هو الذی ینزل الغیث آج امام به یو هو الالحم درسته بس خلقو امین وینو دی که خود نه دعا وخت خدای الله قدرت ذکر دی او چا به نوری طریقې کولې لکه اوس هم کوي هغه کته سمه دی علاقو کې چوریانی ورکی قبرونو باندې اوباړې چې شرک به کې نه کړې قلاری کې نه صحیح طریقه خلقو پریښې ده. او ځینې ظالمانو به قرآن راواغست او ډن کې کېښودو زینو با کویانو که کی خودو او زینو بس تاویزونو که ولابه خودو. نبی علیه صلاة و سلام هم پرمایی چه باران کلوشن داغی نپس خلق دوڑا دی کیگی. یو آغای چه آغا پا اللہ ایمان ناوڑی ستوری ننکارو کی بل پا ستوری ایمان ناوڑی اللہ ننکارو کی چه سوک داوی باران دا اللہ پا قدرت وشو پا پزل وشو دا پا اللہ ایمان راڑو ستوری نے انکار شو. اسوک چوئے دا پلان کی ستوری پا وجہ شو نو دا پا ستوری ایمان راڑو دا اللہ نے انکار شو. دا باران نظام دا دی تعلق دا اللہ سر دے. دیر خلق بس دا سی چی علا دینیت خوری دی زمانے کی امدغا چکر دا موسمیاتو محکمہ موسمیاتو دا هغو هغه پیشنګویانی عام شوی دي عام شوی دي اوس خلق اسی طریقې سره دوام نه کوي الګه موسمیات او الګه پیشنګوی ورکړه خو یقیني خو نه ده خو اکثر خطا کیږي اور یکړه چې دا دغه مسلسله د بارانی نو دا غو لازم نه ده چې خامہ غستا په کری به هم کیږي نو ته ځان له دعا وغواړه الله نه د باران نه کېدل باقی دخلا سزینو خبر لوم شتا لکه پوره چې څوک زکات نه ور کوي د مال اخر قربانی هم صحیح باران نه کی دغه سه پناپ تول کی کمه ناپ تول یازي دغه د دکانداري دانه دي ادم دې چې څوک په صحیح طریقې سره مزدوری نه کوي نوکری نه کوي دام پرې کې داخل دې سره هم څوکړي راځي نو دا امورم چې کله باران نه کیږي نو په کار چې خلق په صحیح طریقې سره زکات وکي په صحیح طریقې صدقه وکي هر رسمي رواجی نه امین آیاته او بازی دنه خود الله نه خلق السماواتی پیدا کول اللہ اسمانونو دیو دزمکی او ما بس صفیحی ماو سے چخوار کرلی پری دوانو کی من دام بطن دزیند سرونا وواو دغ اللہ پاک علا جمعی پجمع دیوانی زی شاکر چوانی قدیر قدرت درون کے رین وما اصابکم من مصیبتن او آغا چرسیگی تاستکم مصیبت فیما کسبت ایدی کم پسودانی چکی ساسولا سنا یا فون کثیر الله پکې د ډیرونه انسان ته چې کم تکلیف رسیږي دا د انسان د غبدو کارونو پوج په هر عمل انسان الله نه نسی خو په زینه باندې ولت د غور کې تنبیه بیا د مصیبت او تکلیف چې راځي نو په مسلمان چې راشي نو دا دغه د ګناونو د پاره کفاره شي ایو کافر پاسق باندې چې راځي دغه لپاره تنبیه یو صحابي دی عامر الرام دغه نوم دی هغه یې خپل علاقه کې ناسو ما نماز جنډې ولې دی څنګه روانې وي چې ما ته پوسو کړو خلق وې چې دا نبی صلی الله علیه وسلم دی صحابه کرام دی وسه نظام راوتم رالم چرالم نو نبی علیہ الصلات والسلام د یوونی یخت ناسو صادر باندې او صحابه کرام ته ټول راغون شو دي نږدې ناشتي او دا د صحابه کرام طریقه وا چې نبی علیہ السلام ته بنږدې کې ناس او دسی بکې ناسته چې کتابو چې دیو په سرونو باندې مرغې کینې نو و باندې لوزي خو زیاده بنا توجه بناسو نو نبی علیہ الصلات والسلام د مرزونو قصې وکړ خبره کول نو په مرز کې دا وي چار کلا په یو مسلمان او نیک انسان باندې الله پاک مرز امتحان راولي دا د مخکینو ګناونو د پاره کفاره شي او انده د در پاره یو سبق شي ځان بیا د ګناونو نه ساتي الله سره صفا میلاوش او د منافق باندې کلا او په یو کافر باندې کلا بیمارتیا راشي نو دا مثال د اوخته لکه وګ چې ته په ونه پوری وتړی او به پری دی نو دی وګ ته پته نه کی سره تړلې مو سره پری خود ما نو د باندې بیماریا نه دا پته نه کی ولی راغلو ولی لاړه نو سره دی میلس کی و هغه ته پوسو کو چې د الله پیغمبر بیماری ستو وي نبی علیہ السلام هغه ته وی چې قم عنا فلست من ته پاسه ته زمنګ نه نه چې تل بیماری هم نه پیژني ته بیماری نه دراغل ته پاسه نه بیمارو سوال انسان نه کوي خدا د انسان د مسلمان د پاره د ګناونو یو کفاره ګرځي دا خبره نبی علیہ السلام کولې نه یو سړیو په ګونج کې سنې ولې دا څور سره ناغه تاسو خلک سری هغه نبی علیہ السلام ته د الله پیغمبر سره راتلمن دي په ځنګل کې راسي مرغی و او داغی بچیو نوازونه کول زوره لما هغه بچی چې نو ما په هغه باندې خپل صادر روا چولو هغه بچی به کې ټول استرا واچول چې دا و مور کله دار سولید نوراله او چغاره شروع کړو زما سر نه تاوی دا نو ما او ته دغه دې کولاو کړو غسادر نو مور رااله په بچو د پاسه کیناس بالکل اړو جدا کیده تی نه هغه د دې زما سری صاحب کرام وته کا ته بس مور به د پاسه دې سیناس د بچی نه پری دي هر خطرې پر تکړی صاحب کرام تعجب کول نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوښو صاحب ته وی تاسو تعجب کوي د دې مرغې نه چې په خپل بچو باندې د ترحم کوي او او نبی علیہ السلام وی لله ارحم به عباده من ام لا فراخ به پراخ الله پاک ډیر رحم کوونکې دی په خپل بندیانو باندې د دې مور نه په خپل بچو دا دومره رحم کوونکې دی الله رحم دینم سیوا ابیا ماته نبی علیہ السلام وی هغه سړی ته چې دا به زه کوم ځین دراوې سره ته کې بوزا دا ولې ته تکلیف کې نو مصیبت ترازی د انسان د ګناه د وجې نازي کما چې مسلمان نه الله پاک د بیماری په وجه غ ګناي معاف کړي او می دین د پاره خو عبرت نه ګرځي او ډیر نسی سلب صالحین کې بداوا چې کلا بلار روان وتی چې خپل وټه کې دا اوسی کوک بشو زر به سوچو کو چې کما ګنارانه شو دا زما د ګنا اثر اولاد د خپل مسلمان بند مؤمن سره دومره مینه کوي نبی علیہ السلام فرمای چې کجر د تخیر وبا ورسی او د شکر باسي نو ما الله خوشالي کوي تقریبا راځي صبر او کما الله خوشالي پدې باندې یو مسلمان تاجر میراوي چې دنه او شی پدې خې جب کی خو دی او د خیال نه چې ما په غزي جب کی خو دی او په غزي جب کی ګور لګه تکلیف چې میراو شو پدې ولهم الله اجر ورکړي او ډېر خبرې الله پاک دغه نه پکې وما انتم نه تاسو به معجزینا عجز کون کې موږ درا په ارض پزمګه کې وما لكم نو مستو ز پارا من دون الله ما سوا د الله نه مي ولين سوګ دو سولا نه سویر نه مددګار ومن آیاته الجواری او بازي د نه خدای الله نه ترن کی کشته دی په بحر بدریاب کې جوار هغه کشته چې جاری وي د جریان نه دی کل اعلام پشاند غرونو باو کم غړی کشته و سم داسې غټ غټ جازونه دي او غټ غټ بیړی دي پاک دن نه جنگی جازونه ای او داغو اړی په کې وداغې نه پاسې و راو دغه کی این یشا کلا غاړی یوس کی نری هوا به ودرای فیزللنا او بغرزینا کشته روا کی دوالاړی الا زواریه پشار دریاب باندې او کی په هواګانو تلی اوس په تیلو باندې چلی ګن کله وغړی دغه تیلو مشندری و پیل کی بیا بس کوي ان بشکا فی ذالک بده کی لآیات نغری لكل صبار شکور د پاره د هر صبر کوونکی شکر گزار او یوبقهن یا بهالا کی دی ولرا بما کسبو هغه سچ دی وکړلی و یا فوان کثیر الله فقید دی ډیرونا ویعلم الذين يجادلون في آياتنا او چې پوښیا کسان چې جګړې کوي زم پاتونه کې مالهم ممهس نبه دې پاره سزا د خلاصي فما اوتیتم هغه چې درکړې شو دي تاسو ته من شي اند څه شینا فما تاول حیات دنیا څخه کړه جون دنیا ویدا هندا پانی اشیا دي تزهید په دنیا شو وما عند الله او هغه چې پنځ دل نه دي خیرون غوړه دي وابقا باقی دي همیشه د دنیا ځواني همیشه نه ده ژوند همیشه نه دي مالداری همیشه نه ده صحت همیشه نه ده خوشحالي همیشه نه الله سره چې کوم سدي اپایدار دي للذین د پاره دا کسانو امنو چې ایمان راوړي والا ربهم يتوکلون په خپل رب باندې توکل کیا والذین یتنبون کبائر الاسم والفواحش د مؤمنانو صفت ذکر کړي نو یو صفت ادا شو چې دیو په الله باور وسکي په بل چانه کوي دویم والذین او آکسان یتنبون چې دیو ځان ساتي کبائر الاسم د غټو ګناهونو نه والپوائش او د بیحیایونا فحاشی او ریانی د دې نزان ساتي غټو ګناون نزان ساتي نو چې د غټو نزان وساتو نو اړه وو ته الله معاف کړي چې او دس او پدی خبرو معاف کی دریم صفتا پیدا ما غدیبو او کلا چه غصه شی ام یغفرون نو دیو معافی او بخنه کئی سوک ولا تکلیف ور کی غصه کی نو دی معافی کئی انتقام ناخلی دا اعلی مقام دی غټ ګناونه داغي صحیح صاحب نشته ډیر شهري حدیث کې مختلف راغلي چې دا کوپر شرک دا خودی دی خدای نه علاوه نورم بغښتا دروغ ویل شو تکبر کول شو غیبت شو زنا شو غلا شو جادو شو او سود دا غټ ګناونه پوایش هغه ته وای پرتبی وای ما کان قبیحا عقلا عقل اغا قبیح گنی او دا پا قوت شہوانی کی چکل پساد راشی نغی پوج رازی دیدی دوانو نزان ساتی و ازاما غدبو قوت غزبی انسان کرے ندی اغا کانٹرول کی بخنو کی دری سی پات شو سلورم والذین استجابوا او آکسان چې خبره منی لري ربهم د خپل رب د رب خبره منی د بل چانه د الله په حکم روان دی د بل چانه انزم واقام الصلات او مز قائمای د مز پابند کیا د مز خیال ساتي په سي طریقې سي کوي قران کې ګورې تاسو نو زیات عمدار راضي چې مز قائم کوي مسلمانان به مز قائمای کول کول صرف نه وای اندانه دی بل صفت شو پینزم نشپغم و امرهم شورا بینهم او کار دی مشوره وی په خپل درمیان کې چې کوم کار کین په مشوره کوي د مسلمان په صفتونو کې دایو صفت شو چې دی و کار په مشوره کوي دی وایي صورت نو صورت شورا ګرځولې شوی او مشوره اهم او ضروری خبره ده چنانچه کم ده حکومت نظام چی نو اغا نظام چی کم شورایی وی کامیاب نظام ده هم پاکی بیا ظلم زیاده زبردستی ده دیر نکی او کم چی شخصی وی نو اغا کی بیا یو جانب طرف تی اغدم را کامیاب نی و شورایی نظام اغه کامیاب دی کوم چې د شریعت په اصول باندې وي او د شریعت اصول همداري چې اهل الحل والعقد چې پوه خلق وي اغه سمجدار خلق وي چې داسې خلق دا شورا افراد نو د سینې چا به یو 15 کال وي یا سلور کال یا بدری کال مزه د همیشه د پاره اغو چې کوم خلیفہ ونی وو تر سو پوری ا خلیفہ ژوندې وی او پاکی کارک کو پر نه راغله خلاف بنه کی سینه چې 15 کال پس بیا خلق په لړای اور ولا او 15 کال پس بیا او 15 کال نه نشته دا کاغه شورای نظام دی وای نو دا مغربی دی په مسلمانانو کې دا کامیابی دی نه شو نه کامیاب شوی دی او داغي نمونه زمونږ د عمل ته چکلم دلته کې دغه مغربي جمهوریت په طرز باندې 15 کال د پاره مشر مقرر کیږي او 15 کال پس ختميږي بل نو دا غیره وجنه مونږ یې نو چې ملک کومه ترقی وکړه کومل کو نه دین روس آزاد شو او په کم حد کې دی او دا په کم حد کې دی دلته دا نه چلی او کم نقصانات ورسېدل چې ملک دو ټوکړې شو او تقریبونه سم خامخ د دې په نسبت سره بیا هغه شخصي حکومتونه کامیاب دي دی وجنه پاکستان کې چې کم په زور چا حکومت هغه څو کار سره خو شخصي حکومتونه کړل نو هغه به کیسه نه سره کامیاب چریدل او جمهوریت کامیاب نه دي چریدل او یو یو سه بلبل سه بل نه پری دی یو کوي بل مکه او دا کیسه کوي ټول شورا د شریعت موافق د عام امور کې شورا مشوره اند مشورې اهمیت د پاره سوره بقره کی انور سورتونو کی د آدم علی السلام د پیدای ذکر جکیږي الله د ملائکو نه تپوس کول سوال لازم چې الله ولی تپوس کوي وای ترغیب ور کوي مشورې ته بیا خاص کر هغه کارونه چې هغه د اینده سره تعلق ساتي او دا هغه کار خیر او شر پته نه لګي چې په کوم جانب کې خیر او شر دی، خامخا مشوره باندې کې مشوره چې بیا څوک ورکوي نو حدیث کې راځي المستشار موتمن، چانه چې مشوره غیسته کېږي دا امانتګر دی، که غلطه مشوره ورکړي دا خیانت وکړو. دغسی کما خلق چې کورونو کړي او مثلا رونی شرکت سره جون کوي کار په مشوره کې کامیاب وي، مشوره نه وا هغه انش کامیاب وي او کې بخفغان نه پریشانی راځي. دیو جن خلق وي چې یو پورا سره نه او بل نیم سره نه بل نه سره نه پورا سره هغه دې چې هم عقلی هم مشوره کوي، نیم سره هغه دې چې عقلی وي مشوره نه کوي، یا مشوره کوي عقلی نه او نه سره هغه دې چې نه عقلی او نه مشوره به مشورې کار کوي، مشوره بهتر سیز ده. روایت کی راضی چې نه نه مراد شوی هغه څوک چې مشوره کړي خو مشوره د اهل سره بکینه اهل سره نه مشوره کې دا خبرې هم دي چې کله یو انسان خپل رائے ورکړي نو دا بنو چې خامخا زمارای دي تسلیم شي، دی به وای چې بس مارای ورکړه کړي چې نه بهتر ده بل چي که قبول شو خا کنه خفغان منه کوي، اوس لوی مصیبت دام نه چې څوک رائے ورکړي او دا غرای قبول نشي بیا خفغانو نه کوي او دشمنی کوي، دا ټول د مشورې د اصول خلاف خبرې. ومما رزقناهم او بازی د اغزنا چې موږ ورکړل ينفقون خرج کړي ټولتي الله نه غواړي بازی خرج کا، دا ووم صفت شو دغه مؤمنانو. اتم صفت والذین او آکسان اذا صابهم البغي کله چې ورسیږي دی وتا سرکشي او زیاته وسو کی خلق هم ينتصرون دی وبدل اخری چې څوک وس زیاته وکي نو دا بدل اخلي. خو سوال دار ازي چې مخ کې خدای مسلمان صفت دار ذکر کړو چې وځما غضب يهم يغفرون چې غصه شي نو بخنه کې بدل نه اخلي ته بدل اخلي، دا یې جواب کړی دی مفسرین حضرات. جدا دو مقام دی، یو مقام د عظمت ته بل د رخصت ته، عظمت دا یعنی اوچته خبره دادا چې انسان معافي وکي او رخصت داده چې انسان خپل انتقام مغسته شي، خو چې انتقام اخري زیاته بنه کوي سمره د زیاته شي په کم مقدار، مثلا د چا کنزله کړوا او د انتقام اخري نو چا یو کنزله کړي دی او ته یو کنزله کړي کله یې نه دوه کړي ته زیاته و. دین جواب داده چې خلق دو قسمه دي، یو شورپا دي شریپان خلق داسې دي چې اگر چا سره زیاته وکي او هغه معاف کی نو هغه دا یو غټ احسان ګڼي، او بل کمسل خلق دي چې هغه چا ته تکلیف ورسي او هغه معاف کی نو دا خد بیا زړوريږي او نور حرامي کوي، نو اول دا هغه چا د پاره دي چې کم اشراب دي نو هغه دې معاف کوي، او دا وروسته دا هغه چا ده چې کم رزلان دي نغور به انتقام علي ولیکن انتقام دې توا نه خري نو بیا اغا نور خرابی گی و حرامی کی و ایدا زمان یری گی نو جدی سیوی نو بیا با تکلیف در کئی. او دریم جواب داده چه یو حقوق العباد دی بل حقوق اللہ دی، دا انسان خپل حق زایشو نو پاکی دی معافی کئی، خدا اللہ حق چی زایشو نو ینتصرون بدل اخت انتقام بالی، و جزاو سیتین او بندن مدی سیتون بدی بایی مستوها پا مثل داغی. او دې کې دا سوال راځي چې اول سړی کما غلطی کړله خو صحیح اشوا، لیکن دا بل سړی چې هغه له جزا ورکې نه خو صحیح انا دا خدای بدل لے دا مشاکله تن ویلې شو دي. فمن عفا چا چا پوکلو اصلاح پل عمل ادریس کلو فاجروه علالله نو عجر دا پا اللہ وی انہو بشک دا اللہ پاک لا يحب الظالمین انہو غی ظالمان ولمن انتصر او چا چا بدل واغست بعد ظلمی پس دا خپل ظلمنا چې دې مظلوم واقع شه اولایکانو دا کسان مالی من سمیل نشته پریوبانی سلار د ملامتیا انما سبیلو بشکلار د ملامتیا الذین پاکستان باندې دا از دیمون الناس کی دی ظلم کوي د خلق سره ابتداء یا انتقام کی زیاته کوي یا هو ابتداء نه چاله تکلیف ور کوي دا ظلم شو یا بل د تکلیف ور کړی دی نو د زیاته و کی دغه نه زیات بدله والی ويبغونا او دیو سرکشی کوي په ارضی پزما کې بغیر الحق برنا حقا اولئک دا اکسان لهم یمنین پانا عذاب علیم عذاب دردون کے ولمن صبر او خامخا چاچی صبر وکړو وغفر او بخنے وکړه ان ذالک بشک دغا لمن عزم الامور دا مضبوط کارون ندی ظلم و سشویو دا صبر وکړو او ظالم معاف کړو انتقام وانغستو نو دا ډیر ګران کار دی دا کول ډیر چت کار دی بیا صبر دو قسم راضی یو چې چا سره زیاتې وشي او د ظلم پس دې صبر کوي او دویم هغه چې د ظلم نه مخ کې دې صبر کوي دا ظلم چا سره وشي او صبر کوي دا ډېر ګران کار دی ظلم نه شوی صبر کوي دا دومره ګران نه دی حدیث کې راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ما من عبد ظلم مظلمه نه دی یو بندا چې دغه سره ظلم وشو او دا ما پر د الله د پاره مگر الله پاک بدل ر عزت من کئ پرې سر ډیر خ ان ذالک لمن عزم الامور زکوی و من یدل لله چلچی گمراه کی الله پاک فما له نبی دغه د پاره می ولین سوک دو سو متصرف ان بعده پس د الله نام و تر الظالمین اتبین ظالمان لما را اول عذاب چکلوین عذاب یقولون دی بوی هل الی مرد اشته واپس کېدل ته من سبیل سلار چې دنیا ته بیر تلاړ شو وتراهم تبینی دی ولرا ور دونا دی و پیش کې دی شي علیها پور باندې اور ته وړاندې کې دی شي خاشعین عجزکون کې وای من الذل نه ذلتنا سرونه به ذلت نه ښکته نیولی یان زورونا دی وګوري من طرفین خفین د نظر پټنا کم انسان چې ملامت کته کته ګوري پورته نشي کته اندازې پټ پټ ګوري ندیو هم داسي په پټ نظر سره ګوري وقال الذين امنوا او وبويا کسان چې مؤمنان دي ان الخاسرين الذين بشکات توانيان کسان دي خسرو چې په توان کې چول دي انفسهم خپل نفسونه او اهليهم په خپل اهل لري يوم القيامه پرز قیامت کې نه خپل سوچ کړي نه خپل بچو سوچ کړي چې قیامت شنو ځان خپل اهل قیامت توان کې چولې هلاکت کې دا توانین خلق الا خبردار ان الظالمین بشک ظالمان فی عذاب مقیم عذاب همیشه کې بوي وما کانوا نبوی لهم د پاره من اولیاء سوک مددګاران جن سرونه چې امدادو کې ردو یو من دون الله ما سوى الله نه دازي بسوک نه ومن يدلل الله چلچی گمراه کی الله پاک فما له من سبيل نبوي د پاره سلار د هدایت استجيب لربكم خبرو منی د خپل رب دا موي چام مليان استا کتابون استا خلاف کی استجيب لربكم د خپل رب خبر منی من قبل آیات یامک دین چرایش یومن اغرز لا مردلو چنبی واپس کی دلغه د پاره من الله د طرف د الله نام یاره دغه سړی د پاره به واپس کیدل نه دنیا تا مالکم نبی ستو د پاره من ملجئن سزه د پناهی یوم یذین پد اغرز مالکم او نبی ستو د پاره من نکیر س انکار انکار بم نشی کوله خین آرزو کچری دی ایرازو کی او مخ واړی ستا خبر نه منی نو ته مخه بکیګا فما ارسلنا کالی حفیظا موږ نه لګلې تا در په دی باندې نگہبان او ساتون کې ان الیک الا البلاغ نشته پتا مگر رسول دی دا خپل ډیوټي وکا منی نه منی ا دی خپل کار دی چې و منل ځان له پیدا سره کی کیو نه منل نقصان سے ځان مخامخ وإنا بشكمغا اذا اذقنا الانسان كل چوسكو انسان تا منا د خپل تربنا رحمت پر ها بها خوشالي کی پدې سره مال دولت راشنه دې مسشي وین تو سیو مسیتون کور سیګی دی تتکریب بما قدمت ایدیهم سودای چې مخکری ګل نه دی ولا سنا فین الانسان کفور نه کین انسان دې ناشکر وی دا چې ویاو پریا دونه کې اټوله مده کده الله پر نعمتونه کې دی بیری دا انسان بد خوش لله ملک السماوات خاص د الله د پاره بادشاہی د اسمانونو او ارض د زمکه یخلق ما یشا پیدا کیسه چوغاړي خالق درش الله دی یا بول ما یشا اناسن بخی چل چوغاړي جنکای و یا بو بخی ما یشا چل چوغاړي الذکور الکان دا د الله په ورکول سره دی الله چاله فقط جنکای ورکی زامنه نه او چاله فقط الکان ورکی او لونه نه او یو زوی جو هم او یا جوړه ورکړي ودنه زکران وای ناسا د الکان او جنکو دوانه ول ورکی هم زامنی هم لونه وای جالو میشاو او ګرځي چاله چوغاړي اقیمن شندی انه علیم قدیر مشګد الله پاک په دې قدرت والنه د الله قدرت ذکر کړو چې زامن او لونه ورکوونکی الله نه چلای ورکی ټوله دنیا راشي منه کولای نشي چلای نه ورکی ټوله دنیا راشي نشي ورکولای مې لري آیات کې اناسن داربای د قیدی موافق نکره ده او الذکور باندې اطلام راغلی ده معرفه ده نقطه دې کې دادا چې زنا نه ود ناکره مان ده چې نامعلوم وي او معرفه معلوم نارینو د پارخ کارواله په کار زنانو د پار پټواله په کار دیګه پردې ته اشاره شو چې زنانو په پرده کې او به دا ایناس مخ کې کړل الکانې رسته یا هودي ته اشاره ده چې جنکې ډیر کیږي الکان کم کی او نبی علیہ السلام چې قیامت کم جاری علامات ذکر کړی دي نو پاکی دا ذکر کړل دي چې جنکې او خزی به سیواشي الکان به کم شي حتی کې چې د پنځوس تو خزو د پاره به یو قیم یو نگرانی سړی یو سړی به دا په نگرانی کې به پنځوس خزی وي دومره به خزی سیواشي کثرت دا غو طرف ته اشاره ده او امام مجاهد رحمه الله په کې دا خبره کړل قرطبی را نقل کړل چ ان من یمن المراتی تولیدها انسا اول ما یولد چې هغه زنانه چې داغي اول لور وشي نو دغه زنانه برکتی ده او دا خوش قسمت ده داغه زنانه په نسبت چې داغي اول زوی وشي نو دا کومه زنانه چې اول لور وشه نو دا داغي دا برکت کیدو او دا برکتی کیدو او دا خوش نصیبه کیدو علامت یو غره دی وجینا چې دا کم زنانو به لونه کیږي نو په دې باندې هغه ته تکلیف رسیږي او هغه تکلیف یعنی خفګان او طبيعي غم فغي الله اجر ورکي او دویم دا نقطه به کم دا چاول د کمی زنانه لو روشي نو هغه جنې چې لوي شو دې سره د کور په کارونو کې خدمت کوي لاس په پورته کوي زامن خو چا ذکر کارونه نه کوي هغه د بار نه کور خو لوخ انزل شو روټي په خول شو تر کې دا خو هغه نه کوي لور دا کوي دا دوان د الله د طرف نه دي دا مسلام معلوم شو چې د لونو په پیدایش باندې داسې خفغان کول لکه څنګه چې مشرکینو کول دا نه دي پکار او دا لور هم داسې چې بعضی خلق دام خوخی یو زنانه ونو اغه لاله زامن ورکو ټور زامن نه یې باندې ارمان کو چې چرته به مجلس کې بناستو وای زما دا ارمان چې الله مال لور راکی نه یې به کوجه ویلا چا ته ته په لور څه کوي وای را وای دا لور می دی لخوا چې دا مور مړ شه دا لور یې سر ته ناس یې د پخون خون ورته جړا کوي دا خبره زامن خو دې سینه کوي اذر کی لونه په پلار رب مور دوانو خپکی هاو چاله یو شانور کی سوک شنډي وګرځي دا د الله قدرت ته وما کان لبشرین او نه جایز د پاره دی انسان ایو کلمه الله چې دا صلی الله خبري وکي براه راست خبري الا واهيان مگر وهي او مې ورایه جاب یا خو د پر دینا وای امداج د پیغمبر پزلې کې خبره وغورځي ایت القاف الروعي ا د پر دینا خو خبري نه حجاب نه لکه چاله د موسی عليه السلام سره کړوي یا نبی عليه السلام سره معراج کې شوي او رسول یا راولېږي رسولن استادې ویوہی بی ازنی نغوائیو کی پوکم دا اللہ مایا شاہ سے چگواڑی چاگا جبریل او ملائک راتا گو بیدی جبریل او دا ملائک راتا گو کل دا انسان پا شکل او کل پا خپل شکل نبی علیہ السلام جبریل لرا پا خپل شکل دو زللی دلیو نور انسانی شکل کی راتو دیہت القلبی صحابیو داغ پا شکل کی بزیاد راتو انه مشکد الله پاک علی نو چت حکیم حکمت والا نه چا طاقت نشي چې دغه سره مخابه خبري وکي وکذالک او حینا الیک روح من امرنا او دغه سیمون غوهی کړل تا ته روحن د قران من امرنا د خپل حکمنا قران ته روح وي دا یو جدادا په دې سره د روحونو علاج کیږي د غزنګ د بدن د علاج د پاره سره دوا یعنی ویني قران د روحونو د علاج د پاره دی ځکه وته روح وي معلوم شوه خبر چې قران چا نه ویلې د قران نه بغیر دغه د قری اسلام نه کیږي کټه ارمدا تاورا تاو شي خو سګن به پکې راځي او سه نقصان سه مخامخ کیږي کدا قریس لاک سو غواړي نو په صحیح طریقې سره قران وای ما كنت تدري مل کتاب تن پوي دې سره کتاب ولل ایمان او نه پوي دې په تفصيل د ایمان باندې دغه سي تا ته پته نو چې ایمان ته بسنګ دا وت ورکه په دې تن پوي دې ولکن جعلناه لكنا منګر زولې دې لر نور اندرن علي نهدي به مون هدايت کو پدې سره من نشا چت چوړ مينې باري د خپل بنديان نه ان الله تعالی قران را ولي ګو دا غي نه پستا ته پته ولګي دا چې داسي بداوت ورکې وينکل ته دې وبشک ته هدايت کې الى صراط مستقيم په طرف د لارې سیدا صراط الله الذي لار د الله غا له ما في السماوات چې هغه د پاره دي هغه څه چې پاسمانو کې دي او ما په ارض او هغه څه مکه کې دي الا خبردار الى الله الله تعالی تسویر الامور واپس کیږي کارونه صورت ممتاز شو په تصدیق د وحی د نبی علیہ السلام سو کړت رد وشو فا خلقو لغو د الله نه سوا اولیاء مدګران نه دي د انبیاو د شریعت بیان وشو او لس جملې د پیغمبر د بادره او داغت تابیدار د پار ایو آیات کی ذکر شوی او سوک چی شبهات اچھا ایرچا پر زنگی کیا ہوتا زواجیر ورکلنے شوی